Ännu bättre. Applåd. Det är så galna vi är. Så vill. Så frisläppt. Som en fågel. Inga jävla pinnar i röven här inte. Nej, de är utdragna för länge sedan. Kör. Jag lämnar över till dig. Hej och välkomna till Lustiga husets första avsnitt blir det väl. Ja, jag vet inte, jag tänkte säga andra, men det är det ju inte. Det är ju första. Det är det första seriösa. Vi märkte när vi gjorde förra saken att vi glömde många viktiga detaljer i ett presentationsavsnitt. Bland annat vad vi heter och vilka vi är. Så. Precis. Det kan ju vara bra att ha en aning om vilka vi är. Liksom. Det kan ju vara bra att man drar igång det i början. Så att, ja, då har man det klart. Liksom. Så, vem är du? Vem är jag? Jag heter Charlotta och kommer från en liten hål eller uppväxt. Nej, det tar vi om. Ja, det går att klippa. Det är bara så här på. Ja. Från en liten håla som heter Pålsboda som ligger utanför Örebro. Ja, och... fan! Vad sa hon egentligen? Nej, jag... nej, usch! Vilka klippa! Vi klipper detta. Oh. Jag heter i alla fall Elin. Jag kommer också från en jäkla håla, fast lite längre norrut i landet. Ingen vet vart det ligger, för att det är ödemarken. Men jag brukar säga Bollnäs i Hälsingland. Egentligen har jag 3 mil dit, men det är lättast. Folk vet knappt ens vad Bollnäs är, men har ju någon slags koppling i alla fall. Och vad gör vi nu då? Alltså, vad är det här vi håller på med? Vi ska försöka bli journalister. Ja, ett gott försök. Så länge livet. Nej, men alltså vi går en journalistutbildning på Nordiska folkhögskolan och vi ska lära oss och vadå? Vi ska lära oss sånt vi inte kan. Typ skriva. Ja, det kan underlätta. Men det roligaste tycker jag är själva radiodelen. Mm. Och det var det, vi fick låna en mikrofon i skolan så vi tänkte, ja, men vi latchar på. Så det här är ett podcastprojekt som vi väljer att kalla Lustiga huset. Fyndigare kan det inte bli. Nej, faktiskt. Jag är jävligt nöjd med namnet faktiskt. Jävlar, det är... ja, det är catchigt liksom. Ja, det är det. Det är drag i det liksom. Det är... ja, men det sticker ut. Ja. Det är inte bara en helt vanlig podcast. Liksom. Eller typ det här fredagspodden. Förlåt nu Amanda och Hanna och vad ni nu heter. Men seriöst. Vi är Lustiga huset. Det är liksom... och jag var till och med, när vi kom på det, var jag till och med tvungen att googla det och kolla så att det verkligen var ledigt, för jag tyckte det var så briljant. Mm. Är det inte någon som har haft det innan liksom? Mm. För vi tänkte väl när vi traskade med våra mikrofon att vi bor ju i det bästa huset här på internatet. Enligt alla. Det har utförts undersökningar. Precis. Det ligger i topp. Oövervinnerliga. Och då tänkte vi det här. Vi är bästa huset. Vi är även det lustigaste huset. Och vi... är julhuset. Det är ständigt jul här. Och ständigt fest, för just nu sitter jag och Charlotta och dricker en varsin 7-0-sidor en söndag kväll här. Så det ska vara. Ja, det var någonting som saknades, ja, kände jag. Mm. Elin dricker ju inte en cider i normala fall, så att, jag vet inte. Det är någonting som har hänt. Det är mycket som förändras med mig. Ja, det är ju det. Det är någonting som händer med mig. Tre spännande veckor har det varit här att följa Elin och hennes... framfart. Hennes mjuknande. Ja. Mjukis Elin har. Från den här hårda norrländska barbaren. Samantha Jones inspirerade galningen. Så har jag blivit någon jävla mes. Nej, men kanske. Ja, det var en tidsfråga innan jag är tillbaka. Ja, jag ska ju faktiskt, nu har jag varit här för länge. Känner jag ju. För nu ska jag tillbaka till Norrland om en vecka ungefär. Om en vecka faktiskt sitter jag på tåget. Och jag tror jag behöver den där veckan uppe i Bollnäs och Hälsingland för att få tillbaka den här roa mentaliteten. Ja, nu jävlar. Det är nog. Vi har ju lov nu. Vi har ju det. Det roligaste, när vi fick de här mickarna ganska tidigt, alltså i början på september eller någonting. Och vi bara, vi ska starta podcast, jävlar vad vi ska köra. Men vad hände sen? Någonting kom i vägen. Ja. Men det stavas F-E-S-T på helgerna. Ja, det har ju blivit, alltså fan, vi har ju snittat varje helg. Alltså. Och det är inte bara en dag varje helg, utan ofta 2 dagars. antingen här eller ute, här på internatet när det blir fest, eller ute på Göteborgs alla krogar. Och men jag tror att det är en fas när man är ny på ett ställe. Ja. Att man liksom så här, för jag har sagt det också nu när vi kommer tillbaka till höstlovet, att det kommer bli mer fokus på peppar peppar skötsamhet. Alltså mer plugg, mer kanske mer träning, mer liksom skrivning, mer kanske försöka skaffa jobb istället för bara vinkväll. Jättebra initiativ liksom. Fast det är ju ganska kul med vinkvällar och alltså liksom så också, men det behöver kanske inte vara. Det handlar ju som regelbundenhet varje helg. Och för mig handlar det så mycket om att hitta en balans. Det är ju, jag är allt eller inget person. Antingen går jag in i en festperiod och då finns det inget annat. Det är så tunnelseende typ. Eller så är en skötsam period och då bara nej, nu ska jag vit månad. Helt såhär. Det finns inga mellanskalor typ, eller gråskalor. Men jag får jobba på det. Mm. Påminn mig. Ja, ska jag göra det? Vi gör det nästa helg. Nej, jo, men det är jag ju. Ja. Faktiskt, jag har en utomordentlig planering. Fjärde helgen i rad då? Nej! Nej! Så jävla bra. Nej, faktiskt inte. För att på fredagen ska jag på bandy här i Kungälv. Det är hemma premiär för IFK Kungälvs bandylag som jag skriver för. Så det ska bli skitkul. Och sen på lördagen ska jag på fotboll för IFK Göteborg spelar hemma mot Kalmar. Och när jag köpte de här biljetterna fanns det fortfarande guldvittring. Så det är väl ganska kört nu då. Men jag ska dit i alla fall och stötta änglarna och ja, sådär. Det blir nog bra. Ja, men sen går ju mitt tåg hem på söndagen. Ganska tidigt tror jag. Köper alltid de billigaste biljetterna. Så det blir ingen fylla. Nej, ja. Någon öl om man är lite dött av. En. 25. Jag brukar alltid börja med en. Så sen har jag hört om mina utgångar i Bollnäs. Det var så roligt. Ja, det var så roligt. Elin ringde till mig i natt nämligen, för jag valde att stanna hemma, och så ringde hon till mig. Och så jävla konstigt läge också. Jag hade en agenda när jag ringde. Men sen kom personen jag skulle ringa om ut samtidigt som jag stod i telefon, så jag var tvungen att så här, prata i kodord. Och det var så här kodord som Charlotte inte förstod, för hon hade aldrig träffat den här snubben. Så jag bara, ja men du vet han. Jag bara, va? Vem han? Klockan var typ ett eller någonting. Ja, ja men nästan ja, halv två. Det. Ja, jag tror det. Och jag bara, vart ska jag åka? Dit eller dit? Och jag bara, alltså, va? Och sen kom den där hästar gick förbi. Så, medan jag skulle försöka liksom reda upp det där åt det. Och jag bara, åh, hästar! Det enda du hör! Jag bara, ja, det fattar man ju. Nej, jag har problem, va? Ja, men det var ju så sjukt, alltså. Men alltså, precis när du ringde upp också så kom han ut. Och jag bara, fan. jag behövde din support. Men då började jag skicka så här kryptiska sms istället. Men jag kallar folk vid siffror. Bara 1, 2. Så ja, what to do. Det bara, var... Gå på din magkänsla. Elin bara, ja fan det där var inte mycket till hjälp typ. Nej, för då slutar jag något som jag gör. Men jag är ändå ganska nöjd med vart jag hamnade i natt. Alltså det var nog för att det var bacon och ägg. Ja men alltså fan. Det är inte okej alltså. Jag träffar samma kille 3 helger i rad. Och det är liksom inte likt mig. Det är inte likt mig någonstans. Nej, men det är så gulligt. Nej. Jo. Jag vet det. Och folk som kände mig i vanliga fall skulle bara, så blev det redan Linn. I matsalen jag hade träffat han 2 helger. Hon bara, men Elin, det där är inte du. Jag bara, nej jag vet. Hon har känt mig typ 2 månader. Elin och jag är väl inne i en sån här punkt i vårt liv där vi inte liksom, vi ska inte ha förhållande. Men lik förbannat så. Nej, du fortsätter inte nu. Du fortsätter inte nu. Jag vet var du är på väg. Så ska det inte bli så. Jag vet var du är på väg. Och jag tänker inte skriva under på det. Det är en. Du ska bli fjärde älgen gilt först. Vad säger vi om våra liv? Hur hamnar. Men du, vill du vänta lite? För jag hade ju faktiskt ett litet anteckningsblock. Jaså? Jag skriver upp liksom. Lilla kontrollfreaket. Du kan underhålla publiken. Nu är det jul igen. Jag hämtade ett block på mitt rum. Ett blommigt grant block. Oj, kolla vad fint. Ja, jag skriver med stora bokstäver podcast under rubrik. Alltså nu har man ju börjat snacka i journalisttermer. Vi har verkligen börjat snacka i ingressen är här, 2500 tecken. Men det står under podcaster Lustiga huset, en stjärna. Och jag har skrivit presentationsavsnitt. Vilka är vi? Och det är ju lite luddig term som man kanske kommer in på mer och mer. Det går ju aldrig att kartlägga en hel person, speciellt inte när man har så många jävla skelett i garderoben. Men vad vi heter, ja, vi har bockat ja, av det. Vi är on fire alltså. Men vad ska denna podd handla om? Vi var lite inne och nosa på det. Vad skulle du säga att den... Nej men alltså lyssnar man till vad vi heter liksom, Lustiga huset, så kan man ju inte säga att vi kommer hålla oss till ett ämne, utan flera ämnen. Livet i största allmänhet. Vad som händer på skolan, vad händer utanför skolan, vad händer när Elin sover, vad händer när jag sover, vad händer när Elin inte är hemma. Med andra ord, alltid när jag sover. Jag sover så jävla mycket. Och när jag inte är hemma, det är också ganska vanligt. Så kommer jag hem, oftast får jag, det är vissa gånger, men det är när jag hade han snubben på rummet här som jag hälsade på. Då hände det faktiskt saker när jag var och gjorde mina egna. Och vaken. Nej. Ja men det var så konstigt den kvällen, för det var så här internatfest här och jag var tvungen att vara på mitt rum. För jag fick inte gå ut när jag hade stannat. Jag var bannad. Vi kunde lämna rummet. Men vi hade besök och det är klart som fan att man var social så när man åkte långt och grejer. Men då liksom så här fick jag små glimtar av vad som hände på kvällen. Det var så himla sjukt. För jag ville verkligen vara med, för det var, vi satt här och drack hela huset, 7 personer som bor här. Så att vi drack tillsammans och grejer, sen skulle alla på internatfesten. Och då någonstans så skildes jag från dem, för då kom mitt besök. Och sen kom det små glimtar. Först kommer Charlotta inspringandes i korridoren, jag hör hennes klamp. Och hon häller ut en cider i handfatet. Tänkte, nu står det inte rätt till. Och då var det liksom, nej det var bittert. Ja, det var surt. Ja, så då följde jag med på den här festen en snabbis. För att liksom scouta lite, se läget. Placera in mig i mängden liksom. Här, vi mötte Charlotta. Ja, precis. Den sociala Elin skötte förspelet. Det var ju så himla kul, för jag hade faktiskt jätteroligt där. Jag skulle vara där, jag hade lovat att vara där 20 minuter. Så var det 40 minuter för att jag hade så kul. Och så tappade jag bort Charlotta. Jag bara, vad fan tog hon vägen? Jag skulle hit för att liksom socialisera henne in i the crowd. Kom jag hem till huset, sitter hon här med en snubbe. Och jag bara, ja. Men grejen var att jag trodde att Elin hade gått för länge sedan, och sen. Ja, det var ju bara 20 minuter jag. Ja, och då tänkte jag, ja men alltså jag skulle upp och hämta lite mer alkohol. Och då följde han med. Sen har han bott i det här huset innan, så att han slog sig ner väldigt välbekant i soffan här. Han längtar nog tillbaka hit. Ja, jag tror det också faktiskt. Även om han inte riktigt erkänner det själv. Men... Ja, men han kan heller inte riktigt erkänna att vi är betydligt bättre än när han bodde här. Nej, det är väldigt svårt för honom att göra. Han bodde här för ett år sedan och då var det till en bråk i det här huset, folk flyttade ut. Man bråkade om så fåfäng, alltså bara fåfäng, banala saker som disk exempelvis, och det var... Ja men väldigt mycket drama. Och de som är husvärda för vårt hus har haft det kämpigt med just hus 4. Så när vi flyttade in i år så vart alla typ chockade, bara jäklar vilken bra harmoni. Och det har aldrig varit något, vi har bara varit vi har klickat från första dagen liksom. Och vi har aldrig haft något problem. Det är bara så här, det bara rullar på. Vi är som en liten familj, vi har det så jäkla mysigt liksom. Alltså vi har ju inte haft några diskussioner överhuvudtaget. Alla vet ju liksom vart de har varann och... Det är 7 brutalt olika människor egentligen. För det är du och jag som går journalistik. Och vi är ju väldigt olika som personer. Även fast vi tänker likadant. Vi har typ samma hjärna. Sen har vi 2 teatrare, Mattias och Julia. Som också är olika som personer. Och så har vi 3 visare som går vislinjen. Vincent, Caroline och Veronica. Som ju också är helt olika individer. Ja. Och det skulle kunna uppstå krockar, tror jag. Ja, ja precis, inte kanske bråk så. För vi är ganska så här, många är ganska tillbakadragna och sådär. Kanske inte söker konflikter. Men det skulle kunna knarra lite i liksom. Men det gör verkligen inte. Alla kan prata med alla. Sitter du och jag här och snackar om någon kommer hem, då joinar ju den oss. Och bara, vad pratar ni om? Och vi liksom delar med oss av våra liv, av våra svagheter, av våra minnen, våra styrkor, våra så här. Det är verkligen som en extra familj, alltså som en helt ny familj som har skapats på bara några veckor. Och alla vet så tydligt typ vad man har varann, alltså vilken rang, hallö, eller hur man ska förklara det. Ja, jag sa till Mr. Elboy nu också att det är min familj. Mm. Jag vill ju... Hör du fnisset där? Jag vill ju inte åka hem. Eller jag vill ju inte åka hem till Hälsingland. Det ska väl bli skönt kanske åka hem och ha en veckas praktik och landa lite hemma i Hälsingeskogen. Men jag vill egentligen inte. När jag bodde nere i Skåne vill jag ju bara hem till Hälsingland. Mm. Men nu känner jag... Jag har ju min familj här. Ja, men jag känner lite samma sak. Enda grejen till att jag åker hem, det är då att jag träffar lite så här syrran och såna saker. Men typ katter. Ja, djur. Min hund som jag inte har fått ta med mig, liksom inte klappa min lilla hund som är mitt allt på flera veckor. Det är väl det. Men jag, det är det enda man saknar, ja, är djur, för att inte få ha djur på internatet. Precis. Men i övrigt är alla behov uppfyllda, det kan jag hålla med om. Det är, jag har ingen hemlängtan att jag måste känna att jag måste åka hem eller att jag vill flytta härifrån. Utan snarare tvärtom, jag tycker det var väldigt jobbigt när alla börjar åka hem och man börjar känna lite så här tomhet. Säger du ska åka hem imorgon. Mm. Imorgon måndag alltså. Fröken Brunlöv, nej, hon ska stanna själv fram till söndag, för då åker jag hem. Jag skulle åka senare i veckan egentligen, men nu var det så att du fick åka tidigare. Men faktiskt, bortsett från att det kanske kommer spöka lite i huset, Charlotte var ensam här igår kväll. Fy fan! Ja, så ska det faktiskt bli ganska skönt att vara själv en vecka, för jag är oftast ganska ensam som person. Och då kanske jag får lite... Men det kanske, tid. Ja, jag tänkte säga, det kanske blir din tid det här nu då. Och bli, labba batterier. Ja, precis. Men vi kan ta den här kvällen jag fick blixtkommentarer om vad som hände. Men först vill jag höra, det är en lång drag, jag drar alltid ut på historierna. För först vill jag höra lite om din kväll ensam i huset igår. Åh fy. Alltså, Eni reagerade direkt på när hon satt sig i soffan här, för att hon bara, nej, är gardinen tillbaka? Jag har tagit bort en gardin så här, för jag har väldigt stora fönster i det här huset. Väldigt, väldigt stora. Ja. Och huset bredvid är ju logiskt bredvid. Så de kan ju verkligen kika in, alltså direkt in i vårt allrum. Så att jag har hängt tillbaks den här gardinen och täcker för alla fönster som jag liksom kunde vara någon sorts insyn i. Så alltså, ute i köket där så hängde jag upp en handduk för fönstret. Och så stängde jag dörren upp till våran entré där. Så jag satt här inburad med alla mystiska ljud och händelser. Och berättelser. Just att jag tyckte det var så himla gulligt ändå att hon hade hängt upp gardinen. Och hon bara, väntar du, det var inte bara det. Då hade hon hängt för en handduk för köksfönstret med häftstift. Yep. Som hon... Ja, som hon taktiskt nog hade haft ner innan jag kom. För inte framstå som ett kvar frik. Där. Nej, det räckte med den här extra gardinen som åkte upp, tänkte jag. Men annars är det ju full rullians här i huset. Mm. Den helgen, det var väl kanske 4 helger sedan då? Mm. Måste det ha varit. Mm. Ja, min hjärna. Ja, men det är det. Ja, men det var innan spektaklet började. Helgen efter det, ja precis. Lilla flingen. Men för 4 helger sedan så... var det. Och då var Vincents tjej här bland annat. Och så var Saga. Det typ, ja precis, världen skulle läsa Saga. Vincent är min granne, ja, min rumsgranne. Och det var mycket folk som hängde här. Vi hade det jättegosigt och trevligt. Och sen stack alla iväg på den här festen då, och jag tillbaka hit. Och då kom Charlotte och hällde ut sin sida. Där var vi någonstans. Och sen så gick jag in och var social med mitt sällskap igen. Och sen kommer det någon till blix. Då börjar jag få sms och grejer. Det dröjde inte lång tid innan jag började få sms av Charlotte att hon var någonstans. Så först skrev hon en klasskompis. Och jag bara, men vänta nu, han bor i Göteborg. Där hon skriver fel namn. Och jag bara så här, vänta nu, det var inte lång tid innan vi pratade vid. Vad hände på den här korta stunden liksom? Själv hade jag suttit in och kanske lyssnat på 5-6 Kent-låtar. Och så bara, pang! Du vet, allt bara. Och det var drama, det var så här intriger, det var konstigt. För sen så här, varje gång jag skulle ut på toaletten typ, så satt det alltid någon här i här i allrummet. Ett tag satt du här med Madde, våran finska tjej i klassen, och diskuterade, och det hade varit kaos, och det här hade hänt. Och jag försökte liksom få alla pusselbitar att gå ihop, men det gick inte, för det var så här, vad fan gör ni ikväll? Och sen kom någon så här, Olle från klassen kom också och sprang och frågade massa intima frågor och vill ha en review av min lilla kväll. Det var så jäkla sjukt, för sen kom Saga och Vincent och knackade på dörren och bara, vill ni med efterfesta? Och det var så här, det var så mycket, och nu har jag väl glömt bort hälften egentligen, för det var en månad sedan nu. Men det var så här, små glimtar, och jag bara, verkligen, bara, jag känner mig, för jag är vanligtvis inte personen som dissar mina vänner för en snubbe, liksom. Det är typ det sista jag brukar göra. Nu händer väl det då. Och då kände jag direkt bara, det här är ju bevis nog på att jag inte ska göra det. För fy fan vad man går miste. Ska jag säga som har haft förhållande i 4 år. Men jag förstår grejen. Jag har inte har igen. That's my girl. Ja, faktiskt. Men vad skulle jag säga? Jo, men just lite det här, om vi går tillbaka till mitt manus. Min lilla, jag har, vänta nu, 6 punkter, så det är inte så jävla avancerat. Men du var inne lite på det, vad den här podden skulle handla om, och lustiga huset. Och det jag känner också, det är ju precis som du säger, att det är många teman. Men hur, det som är genomgående är väl egentligen att det inte är så jävla allvarligt. Det är inte det här punktliga, det är inte det där formella att vi ska prata och typ som jävla avhandling. Nej. Utan det är faktiskt humor. Mm. Hur jag har att göra med jävla våran humor. Precis. Skratta nu, jävla. Ja. Men ett vanligt liv som, fast ändå inte, för att ett livfullt liv. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. En värdfull liv. Ja, ah, såklart. Catching lämpningen. Snart kommer mitt gorilla eller schimpansskratt här. Det där var ju en häst. Ja, det var meningen. Jag trodde inte det var meningen. Jag bara, vilken dålig invitation. Nej! Schimpans, jag bara... Det var inte likt. Jag vet inte, hur låter det schimpans till? Ja. Du. Och det är så, alltså det kan identifiera, alltså det är både en schimpans men även Elins skratt. Mm. Det är inte så mycket som skiljer. När jag skrattar riktigt så här intensivt och utan att jag kan kontrollera det, då låter det så. Mm. Jag kan intyga det. Det är så. Spoiler, eller vad heter det? Elins signaturmelodi. Nej, det heter inte. Det heter typ så här, nej, vad fan. Varning helt enkelt säger jag. Inte spoiler. Jag ska ju inte avslöja någonting så här nattsväckande. Det är bara en varning. Labba. Hon skrattar som en apa. Ja. Och den där rubriken, det var bra. Vi har lärt oss sen vi började här, alltså tidigare när jag har skrivit så har jag ofta skrivit evighetslånga rubriker. Men nu har vi lärt oss att verkligen spetsa rubrikerna. Det ska vara fåordigt, det ska vara förklarande. Gärna typ, det bästa rubriken är ju 3 ord typ. Mm. Som ändå man har ett verb med och man så här beskriver. Som nu, jag fick ju till det lite då. Jag skrev för Kungens P16-lag, för då ska de upp och spela World Cup, mini World Cup. Och då skrev jag Kungen möter världsliten. Mm. Det är ju liksom dragande. Mm. Man vill ju läsa det. Nej. Nej. Jag är anti-Elin idag. Nej, det är jag. Ja, men anti-bandy har jag. Ja. Jag har fått lärt mig att, vad heter det, göra försvarstal mot de som är anti-bandy-fantaster. Då kommer jag direkt typ så här, om kulturen, om läktar koldioxid. Men det var förr när jag bandybloggade. Nu känner jag typ bara, jag tänker inte påtvinga folk att det kom någonting. Men jag har ju ställt ett ultimatum på Elin att nu när hon ska börja skriva för det här kungelsgrejen, att de måste, om hon ska intervjua några spelare så måste de liksom vara attraktiva för mig. Ja. Bara blonda killar i lite högre ålder. Men jag har ju spanat lite nu. Jag var ju med till Ale Arena när, för jag känner en snubbe som har skrivit på hemsidan för kungen. Vi hade honom som idol back in the days, för jag tyckte att han var skitgrym. Och han kontaktade mig och frågade om jag ville börja skriva för kungen. Sluta. Och för han vet att jag skrivit mycket för Edbyn back in the days i hela min bandy-era. Och då drog jag med honom upp till Ale Arena och fotade alla spelare nakna. I wish. Då heter det, stod jag där och liksom, jag hade så här, jag spanade lite och ena ögat för mig bara, men han var lite småsnygg, brun hår, lite så här små skägg så här. Lite så här, kanske låg lite snett. Ja, när man hade en glugg mellan tänderna, då är det olala melon till gummi. Sen andra ögat spanade liksom åt Charlotta, för vi har ju helt olika killsmak har vi kommit fram till. Och det är jävligt bra. Ja, men det är bra. Det är så jävla smidigt. Mm. När vi är ute på krogen, då är det liksom bara, men han är för dig och han är för dig. Nej, men det är verkligen så. Verkligen svart eller vitt, nej. Nej, men det är bra. Du gillar blondiner. Ja, jag gör tydligen det. Chris. Ja. Men det är, det kan bli spännande. Det är en spännande vinter. Mm. Det känns liksom så himla konstigt också, för när jag hör på bandyblogg och grejer, då var jag 18 år. Och då hade jag ju följt Edsbyn i så många år, så det var ju värsta idolgrejen av alltihop, att jag fick börja skriva på hemsidan att spelarna helt plötsligt visste vem jag var och att det blev jätteupphausat liksom. Det var ju värsta, jag kände mig det har varit så sjukt liksom. Det har varit lite, nu är det lilla Edsbyn vi talar om, men det har varit lite som ett kändiskap i Edsbyn. För helt plötsligt visste alla vem man var, och alla hade så här läst vad man skrivit och grejer. Och därför känns det så skönt nu att börja i Kungälv. För det är ju inte alls, alltså här är det så mycket som händer. Du är liksom, du blir inte lika identifierad som bara bandybruden liksom. För jag, det var ju väldigt svårt för mig att sen när jag började gå på mindre Edsbymatch och grejer, då var det väldigt mycket så här, ja men varför inte du med iväg längre, eller typ du är bara, ja men du vet liksom. Men jag är en person som går i perioder, i vågor, och jag tycker det är skitkul att skriva för Kungar nu. Jag tycker det är jättekul att följa dem i vinter. Men sen nästa vinter kanske jag inte alls känner så, för att jag går i perioder, och det är liksom, det blir bara mänskligt. Nästa vinter gillar hon rugby. I USA. Irländsk rugby är ju faktiskt det bästa. Spelar rugby i USA förresten? Gör de? Jag tänkte Irland direkt. Jag bara drömde mig bort. Men det gör de väl va? Gud, jag hånglar med ett halvt jävla rugbyteam. De hade vunnit. Jag var ute med grabbarna första helgen i Dublin. I vilket land då? I Dublin? Dublin, ja, Irland. Första helgen i Dublin var jag ute med bara grabbarna i klassen. Och då var vi på något ställe där det var typ ett helt rugbylag som hade vunnit en pokal. This is my crew, tänkte jag. Bara hängde med dem, sket i mina grabbar helt och hållet. Men de stod faktiskt och hejade på mig och typ applåderade när jag avstrulade med en liten snubbe där. Fick du pokalen sen? Var den stor? Ja, det var den faktiskt. Men det var inte det som var min pokal for the evening, om vi säger så. Det var andra priset. Liten slurp här då. Det här är liksom, det är så här vi funkar. Ja. Det är mycket skämt. Mycket sexskämt. Ja, ja. Och mycket, fast vi kan vara allvarliga ibland också. Vi glimrar till. Mm. Men vi har väl räknat på, i förra, vår lilla pilotavsnitt vi gjorde, slängde på tuben, så var det väl kanske max en minut som vi höll det allvarliga. Då tyckte vi att jävlar vad bra vi var. Ja, alltså, var helt amazing. Vad duktig vi var, och vad, liksom allvar, vad djup vi blev. En minut, gott folk, en minut. Delat på två. Din lista där. Det går bra det här. Jag såg du bara hålla i dig också så här. Nu åker vi. Ja men alltså, vad ska podden handla om? Jag skrev ju en... Du, jag kan ta upp den beskrivningen. För jag tycker att jag fick till det ganska snajsigt där. Så här låter det. På förra pilotavsnittet då. Ett litet smakprov på vad som komma skall. Jag och min partner i crime, Charlotta Eriksson, en applåd! Jajamän! Ska starta upp en podcast under vårt år här på Nordiska Folkhögskolan. I Kungälv, by the way, för det har vi glömt att säga. Nej, det har vi inte nämnt. Nej. 2 mil utanför Göteborg, perfekt. Det kommer garanterat att bli ganska flippat, flummigt och direkt från hjärtat. Detta var från början mest på lek för att lära oss att använda mikrofonen på radiolektionerna. Just saying. Men jag klippte ut några små bitar från alla våra skrattattacker. Det kommer riktiga avsnitt framöver. Det är riktigt det här. Typ det här. Men det är någonstans här vi börjar. Och vi bor ju i det bästa huset på hela Fontenberget, där det är jul, kärlek och skratt året om. Därefter döpte vi oss helt enkelt till Lustiga huset. Kärlek, värme och en jädra massa glädje. Tänd ett ljus och hörs vi framöver. Men vet du vad? Jag skulle ju titta. Där nu vet du. Ostrukturerat. För jag hade ju skrivit längre på min blogg, det var ju där. Jag hade ju skrivit under typ, och verkligen så här. Undertecknat med ditt namn sen, eller? Eftersom det är min blogg så blir det ju automatiskt. Så här, vi ska givetvis lära oss hur man lägger upp podcast direkt på webben sen, så att man slipper göra om ljudfilen till en video och köra genom YouTube som jag nu har gjort. Och det låter ju lite lättare det här. Det är som att jag skönmålar verkligheten. Charlotta, kan du berätta om mina raseriattack på? Eller raseri... Oh, herregud, den dagen var hemsk. Elin satt där och hade klippig och grejer med våra första avsnitt här. Och sen var hon helt galen. Gick knappt att prata med kvinnan. Charlotta har känt mig i drygt 2 månader. Och hon har nog fått en bild av mig att jag brukar inte bli så arg. Jag kan bli grinig och jag kan så snacka skit och bli så här, fan jävla bitch. Typ. Sådär, men jag liksom... Hon hade kunnat, alltså... bryter benen av någon, så är det hon. Det är de där lägena jag slänger saker i väggen. Och det som gör mig så där förbannad, det är teknik. När saker och ting inte är på datorn exempelvis, om man laddar upp en sida och den typ är sekt. Och jag skriker och jag slår på tangenterna som att datorn verkligen är en fysisk person. Och sen då hade jag också det här programmet som jag redigerade i eller typ la ner hela tiden. Det hängde sig och bara avbröst och allt jag hade gjort försvann. Och jag bara, nej men nu jävlar. Och så vi skulle gå och käka middag eller någonting. Ja. Och jag bara till Charlotta, här går det inte, nej. Jag kommer inte med. Kommer sen. Jag bara, ja. Skrek, jättearg var jag. Och sen hon väl kom ner åt, jag bara direkt såhär, när ska vi spela in ett nytt avsnitt? Jenny bara, aldrig! Ha ett tempo ett tag i alla fall, tro inte det. Och jag bara, jag vill inte se en mikrofon på åtminstone en vecka. Jag var så arg. Jag bara slog blixar från mig. Men här låter det som att det gick hur smidigt som helst. Men jag, nej ja, okej, jag förklarar lite här. Men jag fick damp på alltihopa. Okej, damp är ett ganska milt ord i det här sammanhanget. Idag när jag satt och googlade runt, så jag valde att jobba med en plattform som jag ändå kan, som den sanna YouTuben jag faktiskt är. Jajamän. Som sagt så var ju detta även rätt flummigt och utan struktur, eftersom att vi bara lekte oss fram. Men planen är att spela in ett presentationsprogram någon gång denna vecka. Ja, upsereise. Vi får väl se när vi klippt klar och när vi lärt oss om hur poddproduceringen fungerar lite bättre. Men håll till godo. Ni får ju självklart inte missa denna resa som kommer handla om det intressanta internatlivet på en folkhögskola. Våra liv som journaliststudenter, våra galna helger på Göteborgs krogar, våra höga toppar och djupa dalar, samt mycket, mycket mer. Men det sammanfattar det rätt bra, för att det är så det kommer att bli det här. Vi har insett det nu 2 månader in, fram till höstlovet, att det har varit så här våra liv har varit nu. Mm. Upp och ner, men väldigt, väldigt mycket glädje och väldigt mycket fest. Och genomgående så är det mest... Fest. Nej. Cheers to that. Ja, precis. Vet du vad du pratar om? Nej. Är det någon av dina punkter? Ja! Back to manus. Förresten, vi har inte pratat om hur gamla vi är. Nej. För jag skriver det här, ålder, bakgrund. Jag är ju 25 år gammal. Bast. 25 bast. Vet du vad jag hette? Vet du vad jag hette på Luna Storm ett tag? Elin 25 bast. Nej, vänta, det var ju inte... Tack gode gud gjorde jag inte det. Men mitt första namn, det är fan det bästa. Har du flera profiler? Jag bytte, vet man kunde byta namn. Ja. Ju mer man steg åldrarna, ju coolare man blev, då skulle man ju byta namn. Mitt första namn, skaffa den när jag var 11 tror jag. Eller min syra skaffade den också, vi bara, det här ska du ha. Balla Elin 90. Vet du vad jag heter? Men visst är det väl jag? Ja, vet du vad jag heter då? Fiffa Lady. Varför fiffa? Jag vet inte! Det är ingen logik i det. Men Fiffa Lady. Mm. Då var det jättesvårt att hitta folk, för man hette ju aldrig, för Facebook heter man ju, man heter, men då bara så här. Falsk marknadsföring. För ett tag hette jag, hade ju typ alla en 91. Sen gick jag över. Nej, jag skäms. Dream_Elin_girl. Nej. Dream Elin girl. Ja, det är inte catchigt ändå. Men alltså, det där är så roligt att jag upptäckt. Om man ska skriva ner sin e-mailadress någonstans, och vissa människor vill inte göra det, för de har kvar den här som de gjorde när de typ var 15-16. De heter snyggtjej_90@hotmail.com. Oh, alltså, det är så pinsamt. Ja. Men min kompis är ju, hon ville gå emot allt det här, för hennes kompis är typ kyss cool girl. Mm. Och kyss med 2 z, du vet. Mm. Alltså det var ju ändå status på den tiden. Man bara, hon vet vad hon vill. Mm. Medan den här andra tjejen då, som jag gick med i gymnasiet, hon bara, vill göra revolt mot allt det här? Hon är jättehärlig så, för att hon är väldigt så här. Men hon vill krossa normer. Hon bara, vad ska jag heta då som är lite coolare? Mm. Dinosaurier girl. Du vet. Nej. Jo. Hette hon det? Magda Talvid. Och hon heter fortfarande Dinosaurier girl i min telefon, för jag tycker det här är så jävla gött alltså. Och jag, du vet, det är så jävla härligt bara. Alltså, det var typ den anti den här liksom fjortis eran, tyckte hon var dinosaurier. Det var liksom, då tog hon en ståndpunkt. Så körde hon på det. Hon heter fortfarande så på Lunarstorm. Så finns det ens kvar? Jag vet inte. Fan vad roligt det vore i så fall. Eller Badoo, den nya Lunarstorm. Jag vet inte om man var lika desperat på Lunarstorm. Nej. Lunar, sa man ju. Det var ju coolt. Mm. Bara så vet, jag var med i svängen. Men sen hade man också. Fan, jag höll på med Lunar. Jag minns faktiskt den dagen jag tog bort min Lunar. Det var ju så knäppt för att jag behöll den pinsamt länge. Men jag satt i Kreta med min syster på den jävla wifi när det är i receptionen. Då bestämde du att nu ska den bort. Då var, nu ljuger jag kanske. Då var jag nog in och snoka. Då ville jag fortfarande se vad som hade hänt. Mm. För då hade inte Facebook blivit så stort än. Det här var 2008. Mm. Jag hade skaffat Facebook men det hade inte tagit över. Så jag bara, I'm gonna keep it. Jo, men jag minns det nu. Dagen jag fyllde 18 tog jag bort den. Jag bara, I'm too old for this shit, du vet. Så bye bye. Men alltså, fan, jag ångrar ju ändå så här. För jag kommer ihåg hur mycket jag skrev i den här jävla dagboken på alltså, som senare blev en blogg. Men alltså, fy fan vad kul det hade varit att ha kvar. Mm. Jag skrev också en del i den. Så jag tycker också det är synd att det inte... Kanske lite för att skona sig själv. Ja, men... För hur mycket skämde man inte ut sig liksom. Nej, men vissa grejer var väl inte bara... Det var ju, alltså, ja, men det är där jag känner också. De här stackarna nu, de här som är liksom ung i Facebook-tiden. Så de här som är 14 idag. Mm. Och har liksom, alltså jag menar, det som man var skyddad från för Lunar... Det var ju inga vuxna som hade Lunar. Det var ju bara ungdomar. Så man kunde skämma ut sig egentligen. Alltså, egentligen hur mycket som helst. Det fanns väl vissa begränsningar. Men i dagens Facebook, då har ju typ dina föräldrar har Facebook. Dina så här släktingar. Dina, alltså dina lärare. Det är jättemånga som kan se. Så nu är arbetsgivare allt möjligt. Så det finns ju ändå en sociala regler nu. Så man kanske inte riktigt har lärt sig vid 14 års ålder. Nej. Och det känner jag med min egen Lunar. Jag är ju så jävla glad att jag hade Luna som på den tiden och inte Facebook. Mm. För att det finns inte för evigt liksom. Och det finns inte så här, visst att man kan ta bort, men det finns inte så många vittnen till min fjortis era. Nu håller jag med. Ja. Men vet du vad? Vi skulle prata om både ålder men även bakgrund. Ja. Nu går jag tillbaka till manus här. Men börjar du med bakgrund så kan jag köpa sen. Min bakgrund. Mm. Hallå, nu kör vi! Jag är du med eller? Nu är det! Nu blir fast. Nu spänner vi fast oss. Elin Kristina Brunlöf. Jag heter Kristina, det är min mamma! Föddes en... Jag vet inte vad det var för väder, men det var den 15 september 1990. I Gävle. Jag härstammar från Hälsingland, vilket ligger i södra Norrland. Bortsett från att jag vet inte riktigt, jag bor i ingenmansland typ. När jag bodde nere i Skåne. Och jag sa att jag bodde i Hälsingland, visste ingen vart det var. Och när jag sa norr om Stockholm så sa allihopa, jaha, Norrland. I can deal with that. Och när jag träffar folk norrifrån och jag säger att jag är från södra Norrland, så säger de, du är inte från Norrland, du är en jävla låtsas norrlänning. Fast de var inte värmländska, men de bara, du är inte från Norrland, du är bara låtsas. Så jag känner att jag har ingen identitet. Men jag är därifrån. Hälsingland är ett väldigt fint landskap. Till naturen är det väldigt vackert. På sommaren. På vintern är det deprimerande. Det är landskapet av småstäder. Vi har Bollnäs, vi har Söderhamn, Hudiksvall, Ljusdal, Edsbyn. Små orter liksom. Och det var kul ett tag. Jag kommer ihåg när jag flyttade till min egen första lägenhet i Bollnäs när jag var 16 år, så var det jättekul. För jag kom från landet, jag bodde 3 minuter utanför Bollnäs. Och där fanns det inte ens bussar som går, inte ens gatlysen. Så att flytta in till stan var såklart skithäftigt. Och det var ju asgrymt. Ha egen lägenhet, jag sprang på krogen på falsklägg. Jag hade det gött helt enkelt. Upplevde staden och kände att jag kan bo här för alltid. Men den känslan varade inte särskilt länge. Sen var det bara, nej men jag kanske ska röra på påkarna. Men det är en tanke, man kommer ju inte iväg liksom. I alla fall inte jag då. I'm a talker, not a doer. Och då, efter studenten så stack jag iväg till Uppsala en sväng faktiskt. Men kom lika snabbt tillbaka till tryggheten, till hemmet, till Hälsingland. Levde där, jobbade jävligt många år. Flyttade runt i olika, jag bodde i Bollnäs ett tag igen. Jag bodde hemma hos mamma och pappa. Jag bodde i Edsbyn under en snabb visit. Jag bodde i Kilafors. Och jag jobbade väldigt, väldigt mycket. Sjukt många jobb på mitt CV märkte jag nu när jag satt och skrev mitt CV. Men de senaste åren har jag pysslat mycket med att jag har suttit i kassan på Coop. Jag har jobbat i Tönnebro, typ Sveriges mest välbesökta vägkrog. Och jag har jobbat på Travet genom att sälja olika spel för sommar till höger och vänster. Och love it. I totally love it. Jag älskar mina jobb och sådär. Och det var ju väl det. Ett tag hatade jag Hälsingland. Jag ville bara därifrån för allt i världen. Redan efter gymnasiet, jag gick samhällsprogrammet i gymnasiet och vi var många som ville iväg från Bollnäs direkt efteråt. Och man börjar bli uppåt 19 år och man känner att det finns mer i världen än småstad liksom. Men jag blev ganska bekväm med att ha mina jobb. Det var under några år jag mådde väldigt dåligt, gick väldigt mycket terapi. Jag dränkte mina sorger i alkohol, vilket man kanske inte ska göra. Och det insåg jag väl ett tag. Och liksom jobbade ändå upp mig själv lite. Och just då kände jag väl någonstans att det kommer aldrig komma härifrån och mitt liv är förstört och jävla. Men alltså nu kan jag ändå se att det hade sin funktion och hade jag inte gjort det där då så hade det kommit nu. Och jag är väldigt, väldigt glad för att jag genomgick den här perioden. Sen hände det någonting. Jag har alltid drömt om Irland. Till slut tog jag den här bekanta tjuren vid hornen. Nu ska du och jag leka, tänkte jag. Och få för mig att boka en resa till Dublin. En bartenderkurs på en månad. Och man kan ju tänka det här. Dublin är inte så långt bort. 2,5 timmar med flyg från Arlanda typ. En månad är inte så långt. Det är 30 dagar. Men någonting hände i det där jäkla landet som förändrade mig. Och jag kom hem till Hälsingland igen. Jag bara, det här är inte den jag vill vara. Det är inte så här jag vill leva. Jag vill bort. Och jag tror att jag var så bestämd att jag ville bort. Att jag inte brydde mig om vart. Jag hamnade ner i Skåne. Hamnade helt fel. Kom in mitten av ett läsår. Bland folk som redan hade bestämt sig hur året skulle vara. Och där kom jag och försökte ställa om. Försökte splitta på grupper. Alltså att alla skulle prata med alla. Alla skulle vara trevliga och glada. Och det var inte riktigt så de ville jobba där nere där jag gick. Och då var misären åter ett faktum. Satt jag där, skrev i min dagbok varje kväll om hur jag inte hör hemma någonstans. Livet var ingenting för mig. Och jag var så deppig. Skrev med svarta ord. Men sen tänkte jag någonstans att man kanske skulle prova Göteborg då. Jag har drömt om Göteborg sedan jag var 14. Det kanske kan jag i alla fall prova. Så jag sökte till journalistlinjen. Faktiskt samma journalistlinje som jag satt och ville söka till redan i gymnasiet. När jag skulle sluta gymnasiet. Här i Kungälv. För jag tänkte, men de har bandelag. Super. Det var typ där jag värderade liksom. Sen att de hade radio i kursen. Och det låg i Kungälv i närheten till Göteborg. Jag kommer ihåg att jag läste på hemsidan och kände bara, det här kan nog vara någonting för mig. Men jag har aldrig sökt dit. För jag har alltid så här varit rädd för att jag inte ska komma in. Tänkte jag nu i våras att om jag inte kommer in nu, för min ansökan, jag var inte stolt över min ansökan någonstans. Och jag tänkte, kommer jag inte in nu så kommer de kanske komma ihåg mig nästa år när jag söker. Fick jag det där brevet? Juni. Början på juni detta år. Jag tror till och med, vänta nu. 8 juni. Kom hem från jobbet. Du är antagen till Nordiska Folkhögskolan Kungälv. Nej, fick du också den 8 juni? Journalistlinjen. Det fick jag med. Ja, är det så konstigt då? Alla fick det då. Åh, smärten förstörde. Kände du dig unik? Du bara, ja, ingen annan fick samma dag som mig. Men jag menar att det var tecken, Elin. Men det blev inte så jävla. Åh gud, vad jag förstörde din fina berättelse. Du skulle in där. Ja, nej. Och peta. Nu var det nog. Tyckte ändå, höll jag mig inte ganska kortfattad ändå? Jo. Det är ju väldigt såhär, alltså det är klart att det finns så mycket mer. Men det kan vi ju gå in på det mer. Det där var Elins korta version. För den längda versionen besöker www.elinbronlof.com www.ebrownie.blog.se. Jag är jävla hemsida. Jag måste lära mig att memorera mig. Jävla hemsida, om du tror det. Och vilken blick jag fick. Jag hade kunnat döda mig. Hon bara, jag vill ha trafik till min blogg för fan. Men det finns såklart mer. Alltså uppväxt, man snackar tonårsliv, man snackar alla de där åren när man inte riktigt visste när man var och kollegox. Men jag tänker här, det här är en process. Vi har ett helt år på oss att beta av det. Så jag lämnar helt enkelt över. För jag tycker att jag faktiskt lyckades klämma in det väsentliga. Det här som är grejen med mig och Elin, skillnad med mig och Elin, att hon kan berätta om sig själv och sånt där och få liksom med allting, medan jag kan berätta så här en tredjedel av mitt liv, så känner jag att fan, Det var ju ingenting. Men du får ju ut någonting. Jag får inte ut någonting. Skitsamma. Men säg inte det, det är upp till oss andra att bedöma. Jag vet inte ens vad jag ska säga. Prata bara, jag kan klippa, jag kan lägga in saker. Jag vet knappt var det ifrån jag. Vad är din bakgrund? Min bakgrund? Du är från Örebro, det kan vi inte. Jag är från Örebro, jag är född i Örebro. Jag är uppväxt utanför Örebro i en liten ort som heter Pålsboda. Där jag är uppväxt med en syster och mamma och pappa, naturligtvis. Och min stora passion här i livet är djur. Berätta om... min djurfetisch. Nej. Jag drömde i natt att det var en kille som var orolig för Charlotta. Han kom till mig och bara, jag tror inte Charlotta mår riktigt bra. Nej, det gör jag inte heller. Och jag bara, vad grundar du det på? Han bara, hon trodde att hon var ett djur när hon var liten. Mm. Det trodde jag också. Nej, men alltså grejen är att jag har växt upp på en liten ort där alla känner alla och så vidare. Men jag har haft väldigt tufft i skolan och jag har blivit både mobbad och haft kompisar fast ändå inte. Och hela den tjofadrittan har mått bra men ändå inte. Men som min räddning alltihopa har varit djuren. Vad, alltså, vad är det för djur du snackar? Du, jag vet att du har mest. Om häst och en hund har jag. Alltså, man får samarbeta, vad är det? Jag får inte, jag får inget samarbete. Du är den tråkigaste personen att intervjua. För jag ställer så här frågor och du bara, ja, jag svarar på frågan, ingen mer utöver det. Okej, okay. Nej, men jag är uppväxt i Örebro. Nej, det är jag inte. Du, ska du börja om från början? Ja. Precis här, jag skrev en artikel om dig och med din häst. Mm. Nej, men det är Elin, vi får ta det här någon annan gång, känner jag, för det går inte. Du rapar upp till vicken. Nej, men prata med någon annan. Nej, men kolla, om din häst, vi kan prata lite om det. Nej, men det är jättetråkigt, vi har inte pratat. Men jag har inte dratt hela min jävla story. Men, nej, men det var ju så bra, jag kom jag av mig. Vänta, vi börjar om. Du sa att jag skulle börja skydda dig själv. Nej, vi pratar om något annat som är roligare. Men det här är vår presentationsavsnitt. Det går inte nu, Elin. Men det kommer jag göra. Men vi tar din presentation först och tar min en annan gång. Jag kan fråga dig då. Jag frågar dig, du svarar. Varför rapar du så mycket? Förstörd! Nej. Fan vad jag får klippa. Jag orkar inte klippa så mycket. Eller? Jag märker att jag får så här, fan, jag får gå in och ta bort alla dina rapar. Någon kan ju vara kvar. Du är mer stolt över vissa. De här ihåliga. Mm. Vi pratar om något annat som är roligare. Vi tar mig en annan gång. Ja, men då kan man åtminstone det. Jag har ställt en fråga nu tredje gången. Nej, vänta nu, tredje gången hit. Hur hamnade du på journalistlinjen? Varför sökte du? Vad ville du? Jag var tvungen att göra någonting. Det var så mycket. Du har ju jobbat som journalist. Men vänta, jag har rapport. Men nu. Rap i halsen. Så du är omöjlig. Det går inte idag. Men jag måste omvärdera min sidekick i den här podden.